चलिए अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा को देखेंगे। बुन जाना, ढांचा या इमारत। बा नून या रूट है। अलकवाइदा बुनियादें। काफ ऐन दाल इसम जमा है। अस्सक़्फ़ु अंदरूनी छत। सीन काफ फा रूट है। अलखिज़्यु ज़िल्लत और रुसवाई। खा ज़ा या रूट है, इसम मस्दर है। अस्सलमा इतात जसपुर्दगी। सीन लाम मीम। मत्स्वा ठिकाना। सा वाव या रूट है, इसम ज़र्फ़ है ये। तय्यिबीना नेक लोग। तोए या बारूट है, इसम फ़ाइल जमा मुज़क्कर। चलिए फ़ाइल को देखते हैं। मकरा मीम काफ़रा बाप नसरा। मकरन मस्तर है। फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। खर्रा खार और रूट है। बाप दराबा। खर्रन मस्तर। फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। युख्ज़ीहिम खाज़ा या रूट है। बाब फ़ाल। इख़्ज़ान मस्तर। फ़ेल मुदारे वाहिद मुज़क्कर गायब। तुशाक़ूना शीन काफ काफ। बाब मुफ़ाइला। मुशाक़तन मस्तर। फ़ेल मुदारे जमा मुज़क्कर हाज़िर। تتوفاهم واو فا يا روت ہے باب تفاعل توفن مصدر ہے فعل مضارع واحد مؤنث غائب القوا لام قاف يا روت ہے باب افعال القا ان مصدر فعل مضارع جمع مذکر غائب يشاؤون شين يا حمزة با فتح شيئا مصدر فعل مضارع جمع مذكر غائب يجزي جيم زا يا روت باب ضرب جزاء مصدر فعل مضارع واحد مذكر غائب أصاب سواد واو با باب فعل إصابتن مصدر فعل ماضي واحد مذكر غائب حاكا خاب يا قاف روٹ ہے باب دربا هيكن مصدر فعل ماضي واحد مذكر غائب بس جی